Underground-huminaa, tervetuloa taajuuksille ja pidemmittä puheitta, musiikkia. Ensimmäisenä tulee meille Booker T and the MGs. Kappaleella on Green Onions, saman nimiseltä levyltään, olkapa hyvät. Nonni, siinä meni sitten Jyrä ja Hiip, jos ei joku sitä tunnistanut. Niin, ja biisihän oli Proud Words on a Dusty Shelf, suluissa Outtake. Joo, se oli Demons and Wizards, tuommoinen Expanded Exclusive Blä Blä Blä Edition. Ja se siitä, laitetaan seuraavaksi taas musiikkia. Joo, kappale ihan nimenomaisesti Music. Ja esittäjänä The Sharks. Juu, että tämmöstä. Nauttikaa. Thank you. these songs were beautiful. Jep, se oli The Orb. Kyllä vaan, Cool Harbour kappaleellaan ja Oki Doki, mitäs siinä oli vielä jatkoa. It's The Orb on Compact Disco. Joo, näinpä näin. Orbia siis. Se on ihan eri kuin Orbital, mutta ei sillä ole niin väliä. Joo, sit mä yritän nähdä jotain. Rillit on välillä vähän huurussa tai muuten paskaset. No mutta, Dropping Grizzly on tämä seuraava esiintyjä. Dead on Arrival on biisiä levyltä DOA, The Third and Final Report of the Dropping Grizzly. Ja näin se menee. We'll be right back. Thank you. coming to get you, Barbara. Stop it! You're ignorant. They're coming for you, Barbara. Stop it! You're acting like a child. Look, they're coming for you. Look, there comes one of them now. Vaani julkisia kuusikkoosi kuin paparazzi, mut ei kameraa vaan veitsi, ja nimi on paparazzi. Vaani julkisia kuusikkoosi kuin paparazzi, mut ei kameraa vaan veitsi, ja nimi on paparazzi. Vaani julkisia kuusikkoosi kuin paparazzi, mut ei kameraa vaan veitsi, ja nimi on paparazzi. Vaani julkisia kuusikkoosi kuin paparazzi, mut ei kameraa vaan veitsi, ja nimi on paparazzi. Tästä julkista mielessäni haastatellut vaan raha. Koska PAP on PA, susta jää jäljelles DNA. Mut pääst lööpeen hintti, pimi on papa vintti. Uudellinen kuule on diipimpi, kun sun muutis hiva siellä varustettu pimppi. Hyväksi havaittu kaava, pippuri kaasu ja pisto haava. Papa tappaa ylhänsä ja raava, helvetti on jonoa. Kulikvinut on palvelu tekee kromaa. Eliminoimalla mahdollisimman, että heterotaan homoa uuri kuin uuri. Vitut väli kunhan verisenä tuuri. Asiantuntijat etsii syntä raapaa psykopattisiin murhiin. Vivu on ollut yli bani harroissa. Mut tätä asiaa tuolet ja se on varma. Siis vittu saanut armaa tai mitään muutakaan. Vavaruute on märkkää, siis köyhät huorat. Mutta ne on mun spermaa nälkä. Kun se on mikä vittu hyvä tekijä. Lännä pahat, villin nahan ja pimeen rahan. Pelkän paikan jäte säkkää ja saha. Ja ronkis ruumis, märrä pännä Itämeri. Palottele paskais ja dumpaa se syviin vesi. Tän ristin merki väärinpäin ja kumara mekkaa väärään suuntaan. Riivat mun päässä huuta uurilamasta uutta ja kuuta. Vittu kun vikkaan tarvi uuta murraa. Hypä pukkaa, puppaa lutkaa, tartu mutkaa. Pamma tase aivot nurkkaa. Huora mulle ei vittuille kukaan. Jos sieltä tultet mun kuoltava, niin otta sun koko vittu suvun mukaan. Rassi on tunnettu sinne saivataan honkkääneen erheistä. Viltämään niiden perheitä. Rykkämään niiden tyttöjä perseitä. Näin se vittu menee! Vaani julkisia kuusikkoosi kuin paparazzi, mut ei kameraa vaan veitsi, ja nimi on paparazzi. Vaani julkisia kuusikkoosi kuin paparazzi, mut ei kameraa vaan veitsi, ja nimi on paparazzi. Vaani julkisia kuusikkoosi kuin paparazzi, mut ei kameraa vaan veitsi, ja nimi on paparazzi. Vaani julkisia kuusikkoosi kuin paparazzi, mut ei kameraa vaan veitsi, ja nimi on paparazzi. If you shoot somebody in the head with a 45 every time you kill somebody, it becomes like your fingerprint, see? But if you strangle one and stab another, and when you cut up, when you don't, then police don't know what to do. They think you're four different people. What they really are. What makes their job so much easier? They pattern. What they call a modus operandi. That's Latin. Bet you didn't know any Latin, did you? Big fucking deal. What? Nothing. It's like a trail of shit, Otis. It's like the blood droppings from a deer you shot. And all they gotta do is follow those droppings and pretty soon they're gonna find their deer. No! No! Why do we use a gun? You could use a gun. I'm not saying you can't use a gun, just don't use the same gun twice. Näin tunteili paparazzi kappaleilla, yep. Jolla ei nimeä edes ollut muuta kuin kysymysmerkki. No, kai sekin nimestä käy. Joo. Joopa, no, joo. Tässä tapauksessa ei ole vaihtoehtoja. Henkinen avohaava oli tämä julkaisu, miltä kyseinen kappale löytyy. Niin. Kyllä, juuri niin. Juuri niin. No, seuraavaksi ihan erilaista. Peter Gabriel ja ihan nimikkolevyltä viides kappale. Miltähän vuodelta toi muuten, jos on jotain kasaria kaikettikin. Aika 80 lailla. Tasan, kyllä. Joo, no mutta miehellä ei ole itse kontrollia. Näinpä näin. Antaa sen pitää huoli tosta, ettei ole itsekontrollia. Joo, no self-control. No, joo. Some food, I'm so hungry all the time. I don't know how to stop. I don't know how to stop. I gotta get some sleep. I'm so nervous in the night. And I don't know how to stop. I don't know how to stop. I don't know how to stop. Nonni, tietysti tämä perinteinen lähiradioefekti. Joo. Piti laittaa biisi, mutta ei suostunut lähteä. What se ei vaan toimi. Ihmettä. Höh. Ei vaan kyllä lähde. Se vielä äsken taimi. Nonni, tietysti. Tämä on niin sanottu demoefekti. Kyllä, demoniefekti. Kyllä. Demoniefekti. Lähiradio demonit liikkeellä. Katsotaan, toimiko toisessa soittimessa. No niin. Oh yeah. I need extra liner and you go and turn my bleeding white. It's all right, mate. What's up with you, weirdo? You want striping, do you? You might be left alone here, but I'll cut you a bleeding ribbons if I get any of your epoxy in there. We're just treated like scum. But us, we're gonna fight back. Yeah. another shit. And we'll lose all wind. Open the gates, let the blood back in. Blackface, you bastard. Calm the daddy now. Next time I'll fucking kill ya. No niin. Jep, siinä oli SSS, eli Short Sharp Shock niminen orkesterikappaleellaan Overload. Joo, se olikin Overload tuolle toiselle soittimelle, kyllä, kun se ei suostunut pelaamaan sen kanssa. Jopas olikin. Mutta hyvin se sieltä sitten tuli. Seuraavaksi tulee sitten The Yardbirds. Roger the Engineer-levyltään. Niin, ensimmäinen kappale. Avausraita siis. Lost Woman. Näin se menee. Thank you. Hello, teenage America. No niin, sieltä meinasi tulee seuraava biisi. Joo, se oli Frank Zappa ja Uncle Meat. Levyn avausraita, joka oli nimeltään Uncle Meat Main Team. Kas näin. Mielenterveysmusiikkia aamuun. Näin on, se on koetteella. No mutta sitten brittiläistä rikkaita, jota meille soittaa yhtye, joka on nimennyt itsensä työkkärin lomakkeen mukaan, sikäläisen siis, UB40. Ja Signin Off-levyltään seitsemäs kappale, 25% on biisin nimi, että niin, mitähän se nyt meinaa sitten? En tiedä. Tässä sytykkeessä lukee. Pyromaani liikkuu Moisiossa. Sehän on se Sundqvistin Mössön studio. Taitaa olla muotia tämä tuhopoltto. Juise Leskinen Grand Slam. Mutta Juise ei laulanut. Joku saattoi sen huomatakin, joo. Mutta Moniseko muotiin oli tämän kipaleen nimi. Pyromaani palaa rikospaikalleen levyltä. Kyllä. Joo. Semmoinen. Siitä sen kummempia. Ei kai. Mä epäilen, että se oli Kuopion rytmitynnyri Sakari Kuosmanen, joka tuossa lauloi, mutta varmuuttahan asiasta ei ole. Kyllä se siltä kuulosti. Joo. Mikäli joku tietää, niin infotkaa meitä. Tietää. Siinähän tietää. ughumina@gmail.com, niin sinne voi laittaa jotain. Ihan mitä vaan. Luetaan, jos luetaan. Ei ääneen. Okei, mutta lisää musiikkia. Thelonious Monk. Brilliant Corners-levyltään avausraita. Ja niin, se on nimikko biisi vielä. Brilliant Corners. Että häikäistykää, olkaa hyvät. Thank you. Sepä se. Tämäpä tämä. Se oli Poltto itse murha kappaleellaan Naapuri vittuilee. No niin. Ei kauaa vittuillut näköjään. No minuutti 17 sekuntia, niin se on hoidettu. Yksi lyhyt naapuri. Kyllä, lyhyt ja ytimekäs rykäisy. Joo, niinpä niin. Seuraavaksi tulee taas ihan toisenlaista. David Lindly-niminen kaifari ja El Rayo X-nimiseltä levyltään kuudes kappale. Beatlesia tässä nyt varjoidaan kappaleella Twist and Shout. Väännä ja huuda. Surfboard Hercules. Mr. Atlas, won't you bring her up? with Alex and she's out of reach. So please, Mr. Atlas, won't you bring her on back to me? I saw your body in an advert on TV. But what convinced me was your money back guarantee. CC. Aha. Mullakin on tuolla yksi 10cc-biisi. Oh. Mutta Say It In sitten. My Face oli kappaleen nimi. Joo, miltä levyltä? Tämä oli teka levy. Mä en muista, mikä sen nimi oli. Okei. Okay. Myönnän, soitin kokoelmalta. No niin. Ja on muuten vitsikäs kokoelma. Tässä on niiden eka levy kokonaisuudessaan samalla biisijärjestyksellä ja sitten on tokan levy kaksi ekaa biisiä lopussa. Miten jotenkin? Ei ole silleen hirveästi mielikuvitusta käytetty kokoelmaa laatiessa. Aivan, mutta jotenkin tulee mieleen, että me ollaan joskus jonkun muunkin suhteen sama havaittu, että ollut niin sanottu kokoelma, siinä on ollut sitten yksi kokonainen levy ilman vaihtua biisijärjestykseenkään tai jotain, että ei joo, ole ainutkertainen. Periaatteessa tuohon CD-formattiin olisi mahtunut vielä varmaan niin kuin se toinenkin levy periaatteessa kokonaan, mutta sitten on vaan päätetty laittaa kaksi biisiä, eka biisiä tokalta levyltä, mutta nonni. Mystisiä ovat. Joo, nämä managerien tiet tai mitä lienevät. No joo, joo. Mutta seuraavaksi sitten The Fall-niminen yhtye. The Fall. The Infotainmentscan on levy ja A Past Gone Mad on biisi. Se on 9. tuolta kyseiseltä levyltä. Menneisyys siis muuttui hulluksi. Kaikkea sitäkin. Crazy. Oh. Oh. kaatui se siihen! Vittu tavalla, lähtee tässä, lupakas se pystyi, työhän sen alla, kaatui se siihen! Rasta, niiden matikkeesta, niiden verran, ihmisen voimaa, kaatui se siihen! Tämä vaste, on meidän vaste, en muuta, kärrää täs kun, kaatui se siihen! Näin. Riistetyt ja totuus esiin. Mm. Niin. Niin justiisa. Siitä. Kyllä. Joo, ja tuossa aiemmin kun mainittiin tuo Ten CC, niin nyt tulee sitten se toinen kappale. Ja tää on Sheet Music-levyltä. Kolmas biisi, Hotel. Mitähän vuosikertaa toi? Ei välttämättä ole tosiaan eka, mutta vuodelta 1974 on tämä hotelli. Että näin, nauttikaapa siis mukavista lakanoista. Let's buy a hotel, let's get a yacht. We'll get a golden island in the sun made of coconut. Let's buy an old car, we'll crash in a hut. We'll feed the food to the board and we'll live off a coconut. Well, there's a big black mama in a tree. She gonna cook us, she gonna call the rest of the tribe. And it looks like the ghost of Tarzan lies. American menus with all American men. We're getting sick of things American. We ate our way through half the Pentagon. We had to share a big beluga. Yankee, go home. Yankee, go home. They never ever let you go. They never ever let you go. They never ever let you go. She gonna call the rest of the tribe. like the ghost of Tarzan lied. He went over to the other side and he rang like a bell from tree to tree. Se pip, pip. Oli David Bowie, se. Niinpä oli. Pip, pip. Ja Fashion, toinen muotikappale tähän päivään näköjään. Mutta ollaan mennyt ihme muotitietoisia tänään. Kyllä. Kyllä. Taitavasti osaamme kätkeä sen. Todellakin. Sitä ei ihan olemuksesta näe. Niin. Joo, sitten siirrytään maantieteen pariin. Jaaha. Joo, 16 kilsaa Kontulaa jostain. All right. Levyltä Itämeidän ja Notkea rottahan se siinä meille tulee sanailemaan näin. Nyt joutuu lopettaa tän ytimen ekskursion. Kohta liekeissä on kumpikin torsion. Ja lahkeet eduskunnan lipputangoista hilattu. Niitä joutuu pilattu, mut nyt on maja tilattu. Keskustaan kyttien keskitys. Loppu rotata se kerhojen kestitys. Kiljuu konstaa peliraivo tautinen. Tästä tilanteesta todellakaan nautien. Piiritettynä posessa mun imago audissa. Mieluummin viruisin suu ja sorkkataudissa. Mutta minkäs teetä paska kuuluu kai asiaan. Silloin tällöin tutustumisreissulle Pasilaan. Onkohan nyt rotankin vihdoin aika korkata, tutkinnan tuska, vittu mua ei morkata. Siispä silmä kovana lähtökuopassa vatkaan, kunnes adrenaliini ampuu mut matkaan. Ovi salamana auki, lotti luotina hatkaan, eikä näitä vittu voltteja seuraa koiratkaan. 16 kilsaa Kontulaa, 16 kilsaa Kontulaa, 16 kilsaa Kontulaa. Pitkin Kaisaniemen katua nyt kipitän kuin ninja. Hakaniemen torin halki joku vittu linja. Tulee vastaan ne kuuluisat Ahmedit ja Jeremyt. Venan pelimestoille olen siis jo kerennyt. Intereillä keskustan koppalakit. Niiden raatelurakit ja sadat savitakit. Puskee hanuriku jakit, mut ei mitkään makupalat. Pikkupakit rantatielle avautuvat näköalat. Hiilikansa hampuris, Hanasaaren voimalat. Mutta nakit jäänyt Essolle kun jarru tai jalat. Loti joutuu tiputtaa, se painaa liikaa hiestä. Kytät koittaa niputtaa, mut jahtaa väärää miestä. Korsionit tiputtaa, on tiukka ote. Tästä kohta kansa liputtaa, tätä vireeni ei piestä. Ylös alkaa Kulosaaren sillan kilsa. Sijat silti sitkeitä kuin vittu nivusilsa. Oma maa mansikka, muu maa mustikka. Dopingi toimii ja juoksu sujuu tuskitta. Yllä vielä myllyt, mutta nyt jo ilman paitaa. Joku hullu meinaa kyhän meluaitaa. Vaikka FPS natsit puskista taitaa. Hyökätä esiin ennen ensimmäistä raitaa. Polkua kaitaa, ei oo rottakaan aikoihin. Polkenut kun ryhtyy parka pöhinä taikoihin tutustumaan. Ja vittu tässä sitä juosta. Ja yritetään räpiköydä ylös tästä suosta. 16 kilsaa Kontulaa, 16 kilsaa Kontulaa, 16 kilsaa Kontulaa. Herttoniemen ohi teollisuusalueelle. Taas saatana savitakki ässä kierrokselle. Helvetillinen helle, mutta nyt ei ehdi puunalle piiloon. Ne hullut tunkee ohjusta siiloon. Pistelee perseissä siilitie sivutetaan siististi. Verrarit lennossa tiputetaan iisisti. Lähestytään itistä. Nivelet alkavat nitistä. Ei hätää, Notkea on tänä yönä tikissä. Ja Anu kohta kaksin käsin kiinni mun digissä ja mikissä. Kometassa rautaperse mukana, mut nyt pitää juosta, kun tilanne on tukala. Keskellä itäväylää, alitetaan Hansa. Siltä vielä hevopitu kytät pampujansa sohi ilmaan. Ja helikopteri filmaa, kun mä kirmaan itseäni ennätysten kirjaan. Kehälle, kyltissä Kontula, Vesala, Maaninka, Vainio, Vasala ja Hasala. Ja happivaje hirttää, tuleeko nyt tyytti sinä saatanan kone. Älä hyydy, ole kiltti. Kuvaputki pimahtaa, kuminaama katu. Näinkö nolo loppu tähän pitu lähiö satuun. Komissaari on koulan kiinni mun sloggeissa. Pihon viimeinen pommi pamahtaa mut pohkeissa. Tikin kuulana kerran vielä käpälä mäkeä. Ja hikiset kalsarit jäävät koppalakin käteen. Pelkät torsioni. Muuten Aatamin asu, kun mut imaisee sisänsä äiti Kontulan. Kontulan asu. Because we was the only one to pick shit out on the street, like, not in stores, but on the streets or the people amongst our peers, you know what I'm saying? We got that shit. They want to listen to it. Okay, Clyde got that, Jack got that, Huff got that, Fetty got that coming, you know what I'm saying? That's how it was. It's like, it wasn't the mob figures yet. You know what I mean? So we had a lot of material out there on the streets, just like they liking it, they loving it, like some shit that they go buy from the store, you know what I'm saying? They feeling it like really like that much. Yeah. Looking for you. Dipping, dipping up the block, top down on my drop, drop 50 on my chain and my watch, watch the corner, little nigga got a bundle in my crotch, crotch down and squeeze a motherfucking round at the cop. Yeah, bitch, dip, dipping up the block, top down on my drop, drop 50 on my chain and my watch, watch the corner, little nigga got a bundle in my crotch, crotch down, squeeze a motherfucking round at the cop. Yeah, so you know, okay, bitch. You know, the buzz is thick, man. The buzz is all through the pen. You know, my bo got word of that in the pen. He was locked down. You feel me? In the joint. He was like, you know, that's how much noise he was making, like, off of that kind of shit. And, you know, he got out. Started fucking with him, you know what I mean? He immediately got out his Francis, you know what I'm saying? Like a big brother, man, you know what I'm saying? To this day, anything nigga need, anything go on, he be there. You know what I mean? Took it to the lab, we did Ride Till We Die. From there, the Mob Figures, his album Till My Casket Drop. The Mob Figures album, you know what I mean? And then from there, my solo album, The Jacket. The Jacket, then I put out the Jacket mixtape. Then I put out the Jack Artist. Then I just got out the Jack of All Trades. Yeah. And I got Tear Gas and What Happened to the World coming, you know what I mean? Dipping, dipping up the block, top down on my drop, drop 50 on my chain and my watch, watch the corner, little nigga got a bundle in my crotch, crotch down and squeeze a motherfucking round at the cop. Yeah, bitch, dip, dipping up the block, top down on my drop, drop 50 on my chain and my watch, watch the corner, little nigga got a bundle in my crotch, crotch down, squeeze a motherfucking round at the cop. Yeah, bitch. I've been just trying to keep something out there, man. I try to make the type of music that it damn near would make probably take you about a year just to put one of them, those kind of albums together, because it's like, you know, it's all the dopest shit that I've ever done, like, on an album. I do a lot of shit, work hard all year just to put out a couple albums, you know what I'm saying, because I know that, you know, what I'm getting ready to do is just give them my best shit, you know what I mean? Yeah. So that's what it is. That's why the people really like go out there and they really support me, you know what I mean? I got the Jack All Trades out. That's like a real, I was like, man, I want to take it back to like the 8-track, 4-track days, like really just have a real raw sound. I didn't take it back to it. I didn't do that with a 4-track. But you know what I mean? I wanted that raw sound. I just wanted that uncut sound, bro. Like, man, you know? Give them something really like, you know, that, you know, just like limited edition shit, you know what I mean? Näin. Chaka. Ja se vaan miettii, että if my Cadillac could talk. Niin, ehkä se on hyvä, ettei osaakaan. Voi olla. Kertoo edellisistä omistajista ja sitten voi olla harmi suuri. Tai jotain. No, nykyautot osaa puhua, perkele. No se on lähinnä pelottavaa. Joo. Mutta seuraavassa ei kyllä lauleta autoista eikä näin pois puhumisesta. Päin. Eikä puhumisesta, vaan pimeästä tien lopusta tai kadun lopusta. The Flying Burrito Brothers. The Gilded Palace of Sin-levyltään. Joo, Dark End of the Street on biisin nimi. Just niin, pimeässä mennään. Kyllä. Thank you. fighting keeps your words at bay. Tending to the sores that stay. Happiness is just a dash away. When I open a familiar scar, pain goes shooting like a star. Comfort hasn't failed to follow so far. And you might say it's self-indulgent. You might say it's self-destructive. But you see, it's more productive than if I were to be happy. Scratch my name, but the ugly marks are worth the momentary gain. When I try the sharpened object, inquires of angels seem to sing hymns of hate in memorandum. And you might say it's self-indulgent, you might say it's self-destructive, but you see it's more productive than if I were to be happy. And sappy songs about sex and cheating, bland accounts of two lovers meeting, make me want to give mankind a beating. You might say it's self-destructive, but you see I'd kick the bucket 60 times before I'd kick the habit. As the skin rips off, I cherish the revolt. Nonni. Joo, se oli The Dresden Dolls kappaleellaan Bad Habit. No, ja hieno kappale olikin. Näin on. Kyllä, kyllä. Seuraavakin on erittäin mahtava Sly and the Family Stone. There's a Riot Going On -levyltään. 10. kappale ja Spaced Cowboy. Tässä on muuten viime aikoina tullut soitettua noita Space Cowboy-biisejä, kun on ollut Jam Rockwaita, ja soitinko mä Steve Millerin Space Cowboy? No, mutta tää on Spaced. Toi on vähän niinku se varmaan, mistä se on vähän niinku... Ehkäpä. Eikö? Ensimmäisiä, kenties, mutta joo, ei muuta kuin avaruuteen vaan. Kaiken maailman lehmipojat ja jiihaa! Se oli. Se oli Snake Beat. Kappaleella on You Are Not Alone. Jaha. In Your Head. No niin. Toi on niinku jakomielitautisen diagnoosi ilmeisestikin. Kyllä. Kyllä, kyllä. Jaa, joo. No seuraavaksi tulee sitten Brian Eno. Ei ole sukua ainakaan, no en mä tiedä, kenen Eno lienee. No mutta Brian kuitenkin ja Another Green World-levyltään avauskappale Sky Saw, mikä hän lieneekään. Taivas saha, että aletaan sahaamaan. Dick is a walking terror, fool, no room for error. Best nigga that dropped out, not a cemetery's side of the city, steady rising out of Armory. Yeah, steady's knocking at your door and you can't escape. But it was the case, so I left no trace when I put on his plug. Paramedics tried, but he died from overdose of too many slugs. Was the biggest and he was bigger, but the bigger the nigga, the bigger the trigger. Cause you can be the biggest motherfucker in this world. And it's automatic 45 will break your ass to the size and have you screaming like a girl. Who then got fucked on their birthday? How can you experience death? If I step through the clan, it's your first way and your last. Niggas get back for the blaster with my hand on my tomb. Step to this, G ain't cool. It's murder, fool. Shit the newspaper quoted, he was a lunatic by trying to be a duck bitch. When it's time to go, no need to cry, you gotta die. You can't be a fall guy, it's a nine, so it's time to say goodbye-bye. Your ass is off, you should hard off when you sing that sword off. Shotgun pump, I'm gonna come in and take your head off. So don't nobody test me, or the grave is where you rest you. More potent than a room full of fucking skunk rolled up in his whistle sweet off. He's over in your ass, that he glassing, 187 assassin. Bring that chrome to the dome, I'm getting that money first, then cash and then passion. Located field board, I bet don't follow him unless you wanna get your t-shirt soaked in red sweat. Still play with a half deck, so what you hoes figure? Step into TA and it's murder, nigga. Näin, Top Authority kappaleellaan Murder, mikä tuossa pari kertaa mainittiinkin. Kyllä, ettei ei jäänyt epäselväksi. Välillä on. Joskus kappaleiden nimiä mainitaan niissä kappaleissa. Joo. Välillä ja vähemmän ja välillä enemmän. Aika paljonkin. Kyllä, kyllä. Ja välillä sitten mainitaan jotain muuta siinä kappaleessa, eikä nimiä lain. Joo, seuraavassa sitten mainitaan kyllä kappaleen nimi. Tämä on myös tuota toinen tämmöinen cover-biisi. Edellinen oli se Lindlin Beatles-cover ja nyt coveroidaan Elvistä. Duffy Power tulee coveroimaan Elviksen biisin Lordy Miss Claudy. Ja ei nyt ihan Elvis-tyyliin mennä kuitenkaan onneksi. good to me. I said, please don't excite me, baby. Titled Sweet Leaf. Yeah. Joo. Sano Ossi, kun Sweet Leafin laulu. Näin on. Lag Last leviltä. Kaukaa. Kaukaa. Kyllä. Ei ainakaan ollut Suomessa varmaan tuo äänitetty. Ei niin. Niin. Joo, live keikka niin kuin varmaan. Valppaat kuuntelijamme saattoivat kuulla ne kaksi tai montas tänään on vuorossa supossa. Tii häntä. Mutta seuraavaksi ei tule Ossi meille laulamaan. Meille tulee laulamaan Dusty Springfield. Ja A Girl Called Dusty on levy. Siitä 17 kappale. Yllättävää. All Cried Out, että näin sitä ollaan sitten. Itketään. Itketään ja huudetaan ja niin poispäin, mutta Dusty tekee se hyvin kauniisti. We are today. will we fall to reality? Some of us lost their mind, well, some of us lost their life. Now we're living on borrowed time, still picking up the pieces, pieces. Almost with the day, riding on a new train. Without them we wouldn't be who we are today. Esiintyi Wasted. Ja kappalehan oli Doom Train. No niin. Joo, vanha kunnon Wasted. Ja tuossa äsken soitin Dusty Springfieldia, niin pistetään nyt toinenkin Springfield. Eiks muuten toi Springfield Simpsonien kotikylä? Kyllä. Kyllä. No niin, tässä on sitten Simpsoneille Buffalo Springfield tulee. Ja levyltä Buffalo Springfield Again ja Good Time Boy, näin. Puhveli all right, boy. Boy, puhveli heittää. Joo, siinä biisin nimi nyt tuli jo aika selkeäksi. Se mainittiin melko monta kertaa, mutta kyllä. Wait a While oli siis kappale, jonka meille esitti orkesterin nimeltä Kill Me Gently. No niin, joo, mulle jotenkin tuli mieleen siitä tämä joku sarja, mikä aikanaan telkkarissa pyöri, semmoinen animaatio, luolajäbien keksinnöt. Siinä oli aina sitä, kun ne tapas, niin vähän samalla lailla kuin noi tuossa lauleskelivat. No joo. Alright. Alright. Seuraavaksi tulee Budgie. Ja levyltään Never Turn Your Back on a Friend. Siitä. Kolmas kappale. You Know I'll Always Love You. Näin. Hempeillään hetki. Oi, sepä. Eikö vain? Vain nainen puuttuu kainalosta. These are things I treasure most. Some that lights my way goes on and on and on. Simple things will not be lost. You know. My oli käsillään. Ja lahjasuunnitelmakin oli vähän käsillään. Kauppa meni vähän pakosta. Kaikki muut paitsi digitaalikaupat oli lakossa. Siellä oli paljon kaikkea mukavaa. Mini Nintendo ja Sega muuta mukavaa. Digitaali kello on päädyt sitten. Mut kun sä sait sen, sä tulot kautta sen. Ulloskota, pääsee kaseen. Ulloskota, ketä kaseen. Ulloskota, pääsee kaseen. Ulloskota, ketä kaseen. Tekin aloin katumaan. Digitaalin kellolla sulla päätin elvyttää. Mut siihen ei löytyy sopivaa nappia. Enkä paikallinen osannut kutsua sinun uskontosi kappia. Eikä nää saada käyttää puhelinta. En mä mikään tekniikan ihmeen lapsi oo. Silloin aloin joutua ongelmiin. No ei se päällittänyt silloin onnellisen. Ulloskotaus, pääsee kaseen. Ulloskotaus, teitä kaseen. Ulloskotaus, pääsee kaseen. Ulloskotaus. Sano vaan, joo. Hulluksa tos meinas tulla. No se kappale olikin hulluuskohtaus nimeltään. Joo, se tuli selväksi siinä muutaman kerran. Joo, ja näin. Jumalan ruoska oli tämä orkesteri. No niin, mitäs muuta vielä siitä? Levy? En minä sen levyn nimeä nyt tähän muista, mutta voin mä sen kertoakin. Se on Flamenco Days. No niin, joo. Lähetysaika alkaa sitten hiljalle olla taas finaaliin päin, joten soitellaan viimeiset hitaat tai jotain, käydään muuten vaan hitailla. Mutta ensin tulee Joesetä Satriaani levyltään Flying in a Blue Dream, ja miehellä on jotain asiaa, koska suorittaa puhelinsoiton, the phone call. Mihin soittaa ja miksi, sehän selviää näin. Love. Lock down, nigga. Lock down. You know how shit go around this motherfucker. Lock motherfucking down. Get your heat up. Get your heat up. Get beat up under feet, feet up, nigga. Just know the buzz. It's time for target practice. Ooh, we don't want anything off the top. Who gon' do the fool like us? It's the place my smoke in the world. A bunch of bullshit gon' get taken out. They scattered like roaches when them buckshots are breaking out. Dispose of all bitches. Snitches get dealt with. I clean up this infested ass rap shit with one hit. I'm talking about bus rap. We talking about bus account. You scared to go to war? Then play it while you hold the straps. Real out here. Shit, this world will take your life fast. From gangbang to AIDS. Know your cash, money and pussy. I'll be most niggas downfall, taxes and drugs. And broke niggas trying to ball. Who you gon' call when your gal ain't in love? Or when you face your enemy by yourself up in the club? This the hell up, this nuts ain't if it's on, it's on. You can't get no revenge when you dead and gone. Just imagine your whole life, nigga, coming to a stop. And murder was the plot. It's time for target practice. Lockdown figures. We keep our hands on the motherfucking trigger. It's time. I'm known as the devil is the terrible, so watch out. I lay here to bed cause I ain't got time for niggas running off at the mouth. I'm from the south, nigga, if you didn't know, niggas out here take aim. From Texas, where the most famous Sanders, he was there before I came. As I look deep into your eyes through the crosshair, I see your fear. So get it clear and get severe when niggas make targets out of this here. Spot him, got his legs off, some of the tunes in the room, rough like dunes, giving them doses like a spoon. I hope soon you get your life and lyrics straight and focus. The days are surely coming for the stinging of the locust. Is you scared? Recognize the writing of the prophet. No false tales that I tell. Believe me that hell is at hand. But first, not the riches of this earth. Cause you die and there's no way to take glory to the dirt. It's time for target practice. Welcome to the shooting range. Lockdown niggas just love the buzz. It's time for target practice. Fool, we dump on anything. Off the top, who gon' do the fool like us? It's time for target practice. Welcome to the shooting range. Lockdown niggas just love. On them cowards, sniping niggas from towers, making use of my power. This is y'all final hour. Them no talent niggas talking diamonds and gold. Now what the fuck you gonna do when that bullshit get old? I'm here to tell you, ain't no future in that rapping, my friend. You better off rat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat- Bullseye. Got the most smoking and smoke so much I might as well be green. Blast seeds from a chest, you got a field of dreams. Still it seems like shit, everybody's confused. You wanna be famous? Motherfucker, yeah, I put you in the news. Fuck your crews, all y'all niggas lose. I done paid my dues, and there's no excuse. I put the motherfucking execution on point. Call it CA, what's the motherfucking click shit we doing today? The temperature rose, nigga, the foes with my hands will expose for the scandalous hoes. With blows, I'ma dismantle my foes. Those motherfuckers are bitches, niches, duckers, they hit the fences. Suckers, cover your glitches. Bitches are buggers for riches. With visions of pluckers and ditches, it's itching to blast. Six in your ass, I spaz when I flip the katas. But focus and shit, my foe to the fifth, no smoking a spliff. Just loking with strict, my nigga, and big O to the cliff. All day, every day, on seven day lives, it's open season. I got parts and I've got my trigger finger, so give me a reason. To allow you to feel, I land up in your ass. Cause when they yell, the CBP's gon' blast. When that infrared hit your forehead, nigga, you fuck. A double tap to your cranium, now you can hang that shit up. So fool, if you move, then you lose. Reach for the goddamn sky, whip on his fly. It's time to die. Yep, yep. All right, Charlie Oakley, Assassins. Fittaussa Strict Nine, Metaphoric, G Crystal, Kanine, King, Kosh ja CBP kappaleella Target Practice. Saman nimiseltä levyltä, ja se alkoi ole tämä ohjelma tässä. Näin on. Hei nyt, ja ensi viikolla taas. Juupa juu. Moro. Moi.